ценни мисли из книгата на Великия живот. В живота търси първо обвивката, после обвитото, след това семката и най-после разумното. При всички положения на живота разумното еднакво се проявява. Той, което мери, а само не се измерва, е разумното. Мери с разумното, което мери, а него не се труди да измерваш. Не преяждай, за да не ти стане тежко. Не препивай, за да не се обезсмисли живота ти. Не израствай повече, отколкото трябва, за да не се пречупиш. Не се лакуми за многото, за да не се огъне гръбнака ти. Мътна вода не пи, скъсани обуща не носи. Върху глупавото не гради. Когато пияният говори, знай, че не говори той, а виното в него. До сега виното не е казало нито една истина. В живота твърдото търси повърхността, течното наклона, а въздухообразното обема. Светлината пък търси простора. Духът създава, душата съгражда, умът нарежда, а сърцето изтърсва. Търси любовта, която не се придружава от омразата. Търси правдата, която не се придружава от безправието. Търси истината, която не се придружава от лъжата. Търси мъдростта, която не се придружава от заблудата. Търси доброто, което не се придружава от злото. Това е правият път за ученика, за вярващия и за посветения. Този път е на вечното възходящо благо, което краси духа. Мисли от учителя, изказани на 15 август 1932 година на Рила в 5 часа сутринта.